Radio 1. 6 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse oud-president Donald Trump is gewond geraakt bij een mogelijke moordaanslag. Tijdens een campagnebijeenkomst in Pennsylvania werd hij beschoten. 1 kogel raakte zijn rechteroor. De oud-president maakte het goed en raakte slechts licht gewond. Bij de aanslag is wel zeker 1 persoon in het publiek gedood en zijn 2 personen zwaar gewond geraakt. Ook de vermoedelijke schutter is om het leven gekomen. De Amerikaanse geheime dienst doet onderzoek en behandelt het als een poging tot moord. En volgens hun werd er geschoten vanaf een hoog punt buiten het terrein van de bijeenkomst. Een bewaker heeft de vermoedelijke schutter doodgeschoten. Hij zou een semi-automatisch wapen hebben gebruikt. Een verslaggever van CNN meldt dat het zou gaan om een 20-jarige man uit de staat Pennsylvania. De FBI heeft dat nog niet bevestigd. Er werd meerdere keren geschoten op de campagnebijeenkomst. Op beelden van de speech van Trump is te zien dat hij naar zijn oor greep en met een bebloed gezicht door de beveiliging naar beneden werd getrokken. Hij stak zijn vuist op terwijl hij werd weggevoerd door zijn beveiligers. De Republikeinse conventie in Milwaukee, die morgen begint, gaat wel gewoon door, meldt het partijbestuur. Waarschijnlijk worden de veiligheidsmaatregelen wel extra aangescherpt. Donald Trump zal donderdag vooralsnog ook op de conventie aanwezig zijn, zodat hij officieel genomineerd kan worden als presidentskandidaat. President Biden zei vannacht op een persconferentie opgelucht te zijn dat Trump niet ernstig gewond is geraakt. Hij zei ook dat er geen plek is voor dit soort geweld in de Verenigde Staten. Na de persconferentie heeft de president ook gebeld met Donald Trump. De gevolgen van de mogelijke moordaanslag zijn in de hele Verenigde Staten merkbaar. Een aantal publieke locaties, waaronder de Trump Tower, worden extra bewaakt. Het campagneteam van Biden heeft de anti-Trump reclames op televisie ingetrokken. Dan nog kort ander nieuws. Bij een grote brand in Venlo is asbest vrijgekomen. Gisteravond brak er brand uit in een aantal loodsen van een autobedrijf op een industrieterrein. En fitnessguru Richard Simmons is overleden. De flamboyante Amerikaan verscheen veel in talkshows en was bekend van zijn fitnessvideobanden. Richard Simmons was 76 jaar. Het weer. Vandaag schijnt de zon geregeld. Het blijft op veel plekken droog. Maar in het noorden is er wel kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Sunweb heeft last minute naar Spanje. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw, met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Van Einaudi tot Bach. Op 15 augustus spelen Iris Hond en Jan-Willem Rozenboom in Piano Nights. Muziek om bij weg te dromen. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Let's go! Zorgeloos blijven genieten van jouw Suzuki? Plan nu een volledige Suzuki onderhoudsbeurt en krijg een jaar lang gratis pechhulp. Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Oh, klap anders even de spiegels in. Schat, ik heb wel vaker in een parkeergarage gereden, hoor. Nou, niet in deze zo te zien. Dat is niet zo slim. Gelukkig is alles makkelijk en snel geregeld met een autoverzekering van Allianz Direct. Bespaar je ook gemiddeld €225. Allianz Direct. It's not hard to be smart. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Een lekker begin weer. Ruitschade. Hoe dan? Wij regelen het met je verzekering. We zitten altijd in de buurt. Opgelost. Autotaalglas. Monique heeft bitcoin. Maar ze gaat veel liever naar kattenshows met haar kat Tommy. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen bitcoin. En dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic app. Investeren in bitcoin kent risico's. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Eva Koreman. Een hele goede morgen en welkom bij Een Uur Cultuur. Elke zaterdagochtend hoor je mijn collega Teddy Tops en op zondag hoor je mij, Eva Koreman. En ik nodig elke zondag een bijzondere gast uit. En dan vraag ik aan die bijzondere gast ook nog eens om een bijzondere lijst van cultuurtips in te vullen. En vanochtend is mijn bijzondere gast Micha Schneiderberg, oftewel Snorella, dragtivist en kunstenaar. Nog heel veel meer, maar dat gaan we allemaal horen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zit je erbij op dit tijdstip? Ja, het is natuurlijk ontzettend vroeg, of moet je zeggen heel laat. Het is een bijzonder uur. Ja, maar is het voor jou vroeg of laat? In principe vind ik dit echt erg vroeg. Oké, okay. Ja. Ja, daar kunnen we mee werken. Ja. Fijn. Ik heb een korte bio over je geschreven. Vul vooral in, aan en corrigeer me waar nodig. Dat zal ik zeker doen. Je bent geboren in 1978 in Harderwijk. Je ging naar de middelbare school in Lelystad met als favoriete vakken drama en filmkunde. Je studeerde af aan de Arnhemse Hogeschool voor de Kunsten in de richting theater en docent dramatische vorming. Je begint met werken in de communicatietraining, maar belandt toch terug in de kunsten, theater en performances. Het blijft lonken. Dan, in 2012, is Snorella geboren in de Amsterdamse queerbar De Trut, waar je 10 jaar werkte. Je bent medeoprichter van het Museum voor Onbedoelde Kunst, waar je ook werkt als rondleider, workshopleider en docent. Je bent ambassadrice voor AIDS Healthcare Foundation. En in 2015 richt je samen met fotograaf Leon Hendricks het project Kings and Queens op. Heel fijn dat je er bent. Zullen we eens beginnen bij Snorella? Wie is Snorella voor en van jou? Ik moet wel zeggen, je hebt je goed voorbereid, hoor. Snorella is een uitvinding die ik gedaan heb, of een entiteit die in me naar boven is gekomen in die discotheek, De Trut. Wat eigenlijk een ruimte gaf aan iets waar ik eerder niet zo makkelijk ruimte aan kon geven. Ik was misschien een beetje opgesloten homo-jongetje in zijn zoektocht naar hoe moet je nou een gewone homo zijn. Nou, dat is niet gelukt. Snorella werd geboren en daarmee is mijn leven echt verbreed, verdiept en mooier geworden. Wat is het sleutelmoment in de geboorte van Snorella? Het sleutelmoment is dat ik, nadat ik een paar keer had zitten make-uppen, uiteindelijk die snor en die ogen en dat haar naar voren kwamen en ik dacht, ik ben gewoon mijn moeder. Ik ben gewoon precies wat ik vroeger wilde zijn. De hakken, de rok en dan die kop. Maar dan met een snor. Snorella. En waar begint Micha en waar begint Snorella? Hoe verhouden die twee zich tot elkaar, ook in karakter? Oeh. Het is natuurlijk ook een hele ontwikkeling vanaf 2012, 13, het is nu 24. Snorella is begonnen eigenlijk zo tussen de gordijntjes in die discotheek, De Trut, een veilige binnenomgeving. Maar al snel is ze ook naar buiten gegaan, de straat op. En dan ontdekte ik dat ik eigenlijk veel meer aan haar had dan dat ik ooit had kunnen bedenken. En toen ik later met Leon dat project ben begonnen, Kings and Queens, waar we de wereld mee overreizen, merk ik dat Snorella eigenlijk een heel eigen leven leidt. Ze heeft een eigen Facebook, eigen vrienden, eigen feesten en partijen. En een eigen ritme. Ze is heel anders dan ik, maar toch ook weer hetzelfde. Heb je ook wel eens dat je denkt, oh, dit is echt niks voor Micha, dat moet Snorella maar oplossen? Ja, zeker weten. Zoals wat dan? Nou, ik denk dat Snorella veel makkelijker kan vechten voor rechten en dat ik zelf veel privéer ben. Zij is makkelijker op de voorgrond en ik ben zelf toch iets meer teruggetrokken. Ik vind het heel grappig dat je dat zegt, want er zit een hele knappe, aanwezige persoon, ook groot persoon voor me. Het is niet iemand, je bent niet iemand die je vergeet. Je maakt een indruk en moet je nagaan. Dan noem jij jezelf in die zin, dat is even mijn invulling, verlegen. Ja, misschien is dat dan de kracht van zo'n ontdekking als zo'n alter ego. Dat die meer in het licht durft te staan dan dat je dat zelf zou durven. Terwijl je bent het uiteindelijk natuurlijk zelf. Dus misschien ben ik het zelf ook wel. Ben ik zelf wel groot. Ben ik wel, zoals jij het net omschrijft, knap en aanwezig. En aantrekkelijk. Ja, maar misschien heb je dat soms zelf niet zo in de gaten. En heb je dan zo'n kostuum of zo'n vel of zo'n huid of zo'n dynamiek nodig om te voelen van, hey, ik heb dat in huis. En dat is natuurlijk zo. Je hebt zelf alles in huis. Alleen in welke vorm giet je het en durf je het te laten zien? Je noemde net al het project Kings and Queens, waarmee je dus de hele wereld overgaat. Een kunstproject waarbij je drag queens en drag kings zit met hun alter ego in burger daarnaast. Hoe is dat project ontstaan? Leon Hendricks met CKX, mijn lieve vriend en projectpartner in deze, is een begenadigd fotograaf. En hij heeft een project gehad dat heette Will Multiple Selves. had hij bijvoorbeeld een café gefotografeerd met de barman en iemand die binnenkomt en twee jongens die aan het schaken zijn en de ober. Maar dat was allemaal Will, als je goed kijkt. En dat heb ik nooit vergeten. En Leon die zei altijd van, ja, we moeten leuke foto's maken van Snorella, want dat is goed voor je Instagram. En ik dacht, ja, een leuke foto met Snorella met een jurk. Wat, ja, ik zie het niet zo zitten. En ineens dacht ik, hey, wacht eens even. Will Multiple Selves, Micha en Snorella. Dat wil ik op de foto. En die foto hebben we toen gemaakt. En toen ik die twee naast elkaar zag, in innige omhelzing, Snorella om Micha heen met een hand op zijn borst, er gebeurde iets magisch. En dat was niet alleen bij mij zo, maar ook bij onze omgeving. Dus toen zijn we andere mensen gaan fotograferen met ditzelfde idee. Dus de man en de vrouwelijke versie van één persoon in innige omhelzing. Nou, dat is nu een hele serie geworden waar we de, nou, wat ik zeg, de wereld mee overreizen. Van Venezuela tot Kroatië. Het is geweldig. En dat is dan ook te zien in de openbare ruimte? Doorgaans willen we dat graag wel. Afgelopen Pride in Kroatië hadden we zullen exposeren in de openbare ruimte, maar dat werd door de politie afgeraden, dus daar hebben we helaas niet geëxposeerd. Maar in Venezuela of in Amsterdam bijvoorbeeld aanstaande zomer weer wel. Ja, dan raken we ook meteen een verdrietig punt. Is Kings and Queens zo'n project is heel politiek geladen, helaas. En de mensen die daar aan meedoen, die zijn ook kwetsbaar. Want je bent dus te zien ook met je, nou ja, je gezicht in burger, je dagelijkse gezicht en dan als drag. Zijn er ook mensen die om die reden er niet aan mee kunnen werken, terwijl ze dat wel zouden willen? Ja, je noemt het een politiek project. Ik noem het zelf niet zo. Ik noem het een emancipatoire project of een project over levenskracht of over totaliteit, jezelf durven zijn. Politiek wordt het misschien omdat in sommige landen het wat spannender is om in al die vormen jezelf te zijn. En ja, er zijn mensen die niet mee willen doen om deze reden. Maar er zijn ook mensen die juist mee willen doen om deze reden. Om zich te laten zien en om ons ook verder te laten kijken dan onze neus lang is. Want in Côte d'Ivoire, bijvoorbeeld Ivoorkust, daar heb je ze ook. Ja. Mensen. Die verschillende vormen hebben. En dat is het mooie aan dit project. Het laat zien dat je, ongeacht waar je woont of wie je bent, altijd meer bent dan dat je in eerste instantie laat zien. Want wij nu ook, we zitten hier nu zo tegenover elkaar. Maar had je ons gisternacht moeten zien? Who knows? Ik denk het niet. Ja, ik noem het politiek niet omdat ik het project zelf als politiek zie, maar dat het helaas politiek is. Ik denk dat de aanwezigheid van Snorella alleen al in de openbare ruimte een politieke daad kan zijn op heel veel plekken, toch? Ja, ik vind het moeilijk. Ik denk eerder dat het uitdagend is, of prikkelend, of tot de verbeelding spreekt, dan dat het per se iets politieks is. Want waarom is het voor jou politiek dan? Omdat het de status quo bevraagt, omdat het mensen emotioneert, ook in een een manier dat ze er misschien boos van worden. Omdat voor heel veel mensen is gender is en seksen is een man en vrouw. En dat is niet een spectrum waar mensen zich zomaar vrijelijk tussen kunnen bewegen. En gender en seksen wordt ook politiek gemaakt. Helaas ook nog in 2024 wordt dit besproken in de Tweede Kamer. Dit is dan weer een ander domein, maar het raakt er wel aan. Ook de transgenderwet bijvoorbeeld, waar dan over wordt gediscussieerd in de Kamer, maakt dat iemand als Snorella politiek is op het moment dat iemand van BBB of de PVV haar ziet. Ja, en dat zijn volgens mij zijn dat momentopnames. En misschien zelfs in een populistische zin van, hey, we moeten nu dit aangrijpen om dat te bereiken. Want ik denk in het dagdagelijkse dat als mensen elkaar tegenkomen en iets meer van elkaar weten dan dat ze in eerste instantie doen, dat er heel veel ruimte is. Je hebt mensen die er op verschillende manieren uitzien en Snorella ziet er nou eenmaal uit met een snor. Het allermooiste wat gezegd is over de expositie, dat was in Venezuela. Er was een mevrouw die kwam elke dag opnieuw kijken. En ik heb haar zo'n 4 dagen zo'n beetje laten scharrelen. En die 5e dag dacht ik, ik moet toch heel eventjes met je praten. Van wat gebeurt er nou met je? Wat zie je dan? En zij zei, ja, ik ben alle dagen al gekomen. En ik ben zo in de war, dus ik moet steeds terugkomen om te kijken. Maar al deze mensen, zowel de linker als de rechterkant van de foto, en die foto, en die foto, het zouden allemaal mijn kinderen kunnen zijn. En dat vind ik de kracht van dit werk en van deze foto's en van die mensen die we portretteren. Dat iedereen het recht heeft om er te zijn. En hoe meer je er bent, hoe mooier je wordt gevonden. Dus ja. Ja, prachtig. En echt een heel mooi voorbeeld van hoe belangrijk dit werk ook is. Naast dat het gewoon heel erg mooi is ook. Mm. Dan een hele oppervlakkige vraag, Micha. Heb je je snor eigenlijk ooit wel eens eraf gehaald sinds Snorella er is? Ja, ik heb dat 1 keer gedaan, omdat we voor de lol gingen kijken hoe Snorella er zonder snor uitziet. Nou, dan blijft er een Ella over en ik vond het zelf niet zo prachtig. Nee? Nee, ik heb zo'n grote bovenlip. Oh, de grote bovenlip? Ja. Zo'n ruim stuk. Nee, maar de meeste mensen zouden dan zeggen van ik hou geen bovenlip over. Oh. Maar ja. Nee, ik laat hem graag staan. Ja, oké. Ik wil ook even met je naar het Museum voor Onbedoelde Kunst. Een paar maanden geleden was zangeres en superster Merel bij ons te gast. En die zei het volgende over het MOK. Wil ik nog eventjes over het MOK, het Museum voor Onbedoelde Kunst. Dat is nu nog een heel abstract iets. Maar 25 mei wordt er dus weer een tour georganiseerd. Ja, dan bestaan ze 10 jaar. En dan zullen er verschillende tours zijn, inderdaad. Maar ik raad ook iedereen aan om naar de website te gaan en de Instagram-pagina en gewoon te volgen. En als er tours zijn, snel inschrijven. Want dat moet gewoon veel groter worden, want het is echt super tof. Echt een geweldige tip. Ik was helemaal gelukkig ermee, maar ik zie jou ook stralen. Ja, ik vind het ontzettend leuk dat ze dit zegt. Ik had het niet verwacht. Nee? Nee. Nee, is het niet. Ja, ze was helemaal in de gloria. En daarmee heeft ze mij ook aangestoken. En zo ben ik ook op jouw spoor gekomen. En toen kwam ik er dus achter welke mooie dingen jij allemaal doet. Ja, wat goed. Maar voor de mensen die de aflevering met Merel hebben gemist, kan je nog een keertje vertellen wat het Museum voor Onbedoelde Kunst is? Ja, dat kan ik zeker. Het Museum voor Onbedoelde Kunst is het museum met het grootste expositieoppervlak ter wereld. Namelijk de publieke ruimte. Wij verheffen alledaagse objecten of voorwerpen tot kunst door er een titel aan te geven, een jaartal, materiaal te benoemen en dat alles te plaatsen in een onbedoelde kunsthistorische context. Dan maken we een QR-code en een voice-over en dan nemen we jou mee in die wereld van de onbedoelde kunst. Dat is het ongeveer. Is er iets uit die collectie wat je nu even omhoog zou willen halen? Ja, er zijn heel veel werken. Twee eigenlijk. Ze zijn ongeveer gelijk. De ene heet Blinde Vlek. We kijken naar twee beveiligingscamera's die elk een andere kant op wijzen. De een naar links en de ander naar rechts. En precies daartussen zie je, doordat het bordje erbij hangt, Blinde Vlek, wat niet gezien wordt. Blinde Vlek. Dan hebben we nog een ander werk, Dualiteit. Op de NDSM-werf, is nog steeds te bezoeken en openbaar. Een tramrails die vanaf onder je voeten zo naar voren uitstrekt en op een gegeven moment een splitsing vormt waarmee je kunt kiezen of je naar links gaat of naar rechts. En onbedoeld zijn daar ook twee routes dus mee in het museum gecreëerd, namelijk de linker- of de rechterroute. En de vraag wat het werk stelt is, blijf jij nou binnen dat gebaande pad? Ga je naar links, ga je naar rechts? Of begeef je je net even daarbuiten, in de vrije ruimte? Up to you. En welk pad volg jij meestal? In het maken van de dingen die ik doe, denk ik dat je altijd wel kiest voor randjes of waarde of betekenis. Dus links, rechts, boven, onder, zwart, wit. Om daar binnen te kijken van, hey, waar is de kleur mogelijk? Of waar kan het allemaal wel niet heen gaan? Maar ik denk dat je feiten en bedoeling nodig hebt om daarin de ruimte te vinden. Dus afbakening geeft ruimte. Ja, ja, ja, een kader is soms wel fijn. Ja. Ik vind het ook heel erg leuk aan het Museum voor Onbedoelde Kunst dat je dus over alles de vraag kan stellen, wat is kunst? En wat betekent dat? Zijn er ook plannen om het Museum voor Onbedoelde Kunst internationaal te brengen, aangezien je voor Kings and Queens ook zoveel de landsgrenzen overgaat? Dat is leuk, want we zijn al internationaal. Zoals we zeggen, het Museum voor Onbedoelde Kunst is het museum met het grootste expositieoppervlak ter wereld. En we hebben in Sydney al een tour, de Sydney City Tour. Die wordt deze zomer weer nieuw leven ingeblazen. En los daarvan, die mondiale ambities, verschillende steden, zijn we in Nederland ook nog lang niet klaar. We zijn begonnen in Amsterdam, in de Staatsliedenbuurt, 10 jaar geleden. En inmiddels hebben we in Rotterdam ook mooie samenwerkingen gehad met maatschappelijke organisaties. Hebben we in Zwolle tijdens het museumcongres onze kunsten kunnen laten zien. We hebben onderwijsprogramma's, we doen bedrijfstrainingen, we doen teamuitjes. Allemaal op basis van het Museum voor Onbedoelde Kunst, waarin we jou en je collega's uitnodigen om verder te kijken dan je neus lang is. Dus we zijn in Nederland nog niet klaar en zeker daarbuiten ook niet. Maar je kan je dus ook melden, bijvoorbeeld als je in een mooi dorp woont, dat je zegt, Micha, kom met je Museum voor Onbedoelde Kunst naar Appelscha. En dan kan daar in theorie een tour gemaakt worden. Kijk, de openbare ruimte is zo groot en er is altijd wel zo'n plekje waar je eerder langs heen bent gekomen, totdat je op een gegeven moment opvalt van, hé, wacht eens even, er gebeurt hier iets. Nou, en dat iets wat er gebeurt, dat kun je dus weer in een kader plaatsen. In dit geval een museumbordje met een titel en een jaartal, materiaalkeuze en een onbedoelde kunsthistorische context. En al die werkjes die kun je met elkaar in een collectie plaatsen en dan heb je een tour. En kijk jij ook altijd naar de wereld om jou heen in onbedoelde kunsthistorische context? Nou, hoe meer je je verdiept in de onbedoelde kunst, hoe duidelijker je ziet dat het echt een métier is, een vak is. Dus ja, als je het eenmaal ziet, dan kun je het niet meer ontzien, laat ik het zo zeggen. En als je hier om je heen kijkt in deze studio, deze vrij helverlichte studio met een systeemplafond, blauwe schermen waarachter NPO Radio 1 staat met een uur cultuur. Maar is er al iets waarvan je ziet dat zou in theorie in het Museum voor Onbedoelde Kunst terechtkomen? Ja, dit is natuurlijk een hele bedoelde omgeving. En wat belangrijk is in dat zien van die onbedoelde kunst, is dat je eventjes zo uitzoomt, eigenlijk divergeert, perifere blik, totdat er net dat ene plekje is wat iets meer opvalt dan de andere. En ik heb daar achter me al wel iets gezien waar een verhaal in zit, hoor. Ja, heel duidelijk. Zou je daarover willen uitweiden of zeg je, nee, ik moet hier na het programma nog maar eens goed naar kijken en kijken of ik dat een plekje kan geven? Nou, ik denk dat mensen nu al heel geïnteresseerd zijn in wat ik daar dan achter me heb gezien. Ja. En als je daar meer over wil weten, ga dan naar www.onbedoeldekunst.nl. We gaan naar een ander onderdeel van jouw leven. Want jij bent ambassadrice voor AIDS Healthcare Foundation. Sinds wanneer ben je dat en waarom? Poeh, dat is ook wel een jaar of 10 of 9. Waarom? Stigma. Er is een enorm stigma op HIV. In de hetero scene, maar ook in de homo scene. Terwijl het een heel makkelijk te behandelen aandoening, ziekte, virus, infectie is. En hetzelfde als met zoiets als travestie of homoseksualiteit of dat soort dingen. Hoe meer ervan weet, hoe minder bang je hoeft te zijn. Wat heel veel mensen bijvoorbeeld niet weten, ik ga het nu toch maar gewoon zeggen, is dat er medicatie bestaat, dat als jij dat virus hebt en je neemt dat, dan word je ondetecteerbaar en dan kan je het ook niet overgeven. Het is dus een oplosbare aandoening in principe. Nou, en als je dat eenmaal weet en je bent niet op je mondje gevallen, zoals Norella dat niet is, ja, dan kun je net zo goed maar ambassadeur worden voor zo'n organisatie, om het makkelijker te maken voor andere mensen om toegang te vinden naar een weg die leidt tot niet ingewikkeld doen over zoiets als HIV. Ja, ik vind het echt fantastisch dat je dit doet. Ik kwam er laatst achter dat het gegeven wat jij net uitlegde van U is U, dus untraceable is untransmittable. Dus yes, dat de viral load nul is, ja, met die medicijnen. Dat er zelfs huisartsen zijn die dat niet weten. Ongelooflijk, toch? Nou, echt? Ja. En dat je dus met een nu eigenlijk onschuldige ziekte als HIV, want met deze medicijnen is het hartstikke onschuldig. Je wordt minder oud met suikerziekte dan met toch tegenwoordig dan met een HIV-infectie. Maar dat je dan wel tegen problemen aan kan lopen met het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. Ja, wonderlijk toch? En dat heeft mij aan de ene kant. Ja, misschien dat daar ook die term dragtivism vandaan komt. NPO Radio 1. We schakelen even over. We gaan zo verder met dragtivisme. Er is een extra bulletin samen met Jelle Seubring, en dat in verband met een aanslag op Trump. Even kijken. Oh nee, komt Jelle Seubring niet binnen? Oké, nou, dat kan elk moment gebeuren, omdat er in één keer zogenoemde audio-vormgeving doorheen kwam. Dacht ik, Jelle Seubring kan elk moment binnenstappen. Maar dat kan dus nog gebeuren. Dragtivisme. Ja, we hadden het net over die USU. Dus untransmittable is undetectable is untransmittable. Als je dat op een gegeven moment weet en je hebt een medium zoals ik dan Snorella heb om dat de wereld duidelijk te maken, dan moet je dat gewoon doen. Dus daar komt dat dragtivisme vandaan. Omdat ik vanuit mijn rol en misschien ook mijn eigen seksuele voorkeur of homoseksualiteit of gemarginaliseerdheid gewoon vind dat iedereen het recht heeft om dit te weten. Nou, ik vind in die zin dat je er eigenlijk makkelijk over doet. Dat je zegt, ja, maar als je het kan doen, dan moet je het gewoon doen. Maar ik vind het heel erg dapper. Omdat je het al eerder noemde, het stigma. Het stigma is misschien wel dodelijker dan de ziekte op het moment. En toch pak je het op, neem je het mee en probeer je mensen, nou ja, die educatie bij te brengen. Maar dat kan jou ook schaden in deze grimmige maatschappij. Ja, dat kan. Alleen dan is het dus een keuze met al die ingrediënten die ik in huis heb om mezelf te bewegen. Om daar ja of nee iets mee te doen. Ik zag gisteren een cartoon van Flo de Goede op Instagram. En een van de teksten die hij schreef was van: als jij je moet schamen voor jezelf, en dan nog een aantal van die dingen, dan is Pride dus nog steeds nodig. En ik denk dat met zo'n stigma op HIV hetzelfde is. Schamen op jezelf als homoseksualiteit is ook een stigma. Schamen op jezelf omdat je misschien te grote snor hebt als meisje, of dat je te gespierd bent. Alles waar jij je over schaamt, is niet nodig, want het is zo. Prachtig. Mocht je de radio net hebben aangezet, je luistert naar Een Uur Cultuur. Bij mij te gast is dragtivist, kunstenaar, performer, kunstzinnig ondernemer Micha Schneiderberg, ook wel bekend als Snorella. We hebben het over het Museum voor Onbedoelde Kunst gehad, over het project Kings and Queens, over jouw ambassadeurschap voor AIDS Healthcare Foundation. Maar ik heb je ook gevraagd om een lijst met cultuurtips samen te stellen en je was unstoppable. Je hebt een geweldige lijst en de mailtjes bleven maar komen. Oh, maar deze ook nog, deze ook nog. Nou, dat past allemaal niet in Een Uur Cultuur. Daar moeten we een etmaal cultuur van maken. Maar we gaan toch beginnen aan die lijst. Te beginnen met het museum. Museum kon je ook niet kiezen. Het Rijksmuseum in Amsterdam, een prachtige expositie in Den Haag. Maar ik heb voor nu even eruit gevist The Art of Living in Kunstkerk Dordrecht. Waarom moeten we daar met z'n allen naartoe? Nou, Kunstkerk Dordrecht is een hartstikke leuke plek waar veel experimentele dingen worden gedaan. En in het mailtje wat ik van jullie kreeg werd ook gevraagd om buiten de provincie of buiten de stad dingen te noemen. In de provincie Dordrecht ligt natuurlijk onder de rook van Rotterdam, kun je zeggen. En daar is een hele mooie expositie nu aan de gang. Je noemde zo even de titel al, The Art of Living. Dat is precies wat ik zelf ook doe. Deze tentoonstelling is een gecureerd met verschillende kunstenaars, waaronder Wenk ook. En wie is dat? Dat is een, hoe moet je dat zeggen? Een multitalent. Hij is in Nederland begonnen als kleermaker. Dus couperen, losse stukken stof knippen die dan aan elkaar naaien en daar weer één ding van maken. Dus zonder deel, geen geheel. En daar was hij mee klaar. En toen is hij naar Londen gegaan omdat hij graag muziek wilde maken. Dus dat is nu ook aan het doen. Hij is ook een muzikant. En hij heeft dus nu deze tentoonstelling in Dordrecht. En daar moet je eigenlijk naar gaan kijken. Want wat hij doet is ook onalledaagse dingen samenbrengen. En dat kun je dan ofwel of niet kunst noemen. En dat is dan de vraag. Wat is kunst? En dat zit in deze expositie ook helemaal verweven. 26 juni tot 24 augustus is dit te zien in de Kunstkerk in Dordrecht. En we blijven even onder het kopje museum, want je had nog meer musea doorgegeven. Namelijk het Museum van de Geest. Ja. En dan de tentoonstelling Who Cares? Ja, ook weer zo'n ontzettend mooie titel. Who Cares? Waarom vind je dat mooi? Nou, hetzelfde als met The Art of Living. Who Cares? Kings and Queens. Who Cares? Wie geeft er eigenlijk om iets of om elkaar of om een voorwerp of om kunst? Who Cares is een tentoonstelling die gaat over eigenlijk een vergeten groep uitgeslotenen, namelijk mensen met een mentale of geestelijke beperking of aandoening. En het is op een hele mooie manier vormgegeven, waardoor je, als je daar doorheen loopt, merkt, hey, wacht eens even, dit gaat misschien ook wel over mij, of het zou ook over mij kunnen gaan. Mijn eigen vader had psychische aandoeningen, en in mijn vriendenkring ken ik natuurlijk ook mensen die het hebben. En het is belangrijk om mensen in te sluiten en niet uit te sluiten of weg te doen. Want als je de ene weg doet, ja, dan is de volgende de ander. Ja, je zei het net al even tussen neus en lippen door, zonder deel geen geheel. Ja. Heb je daar altijd naar geleefd? Nou, ik denk als je als kindje opgroeit en je bent een beetje anders en je hoort er soms niet bij, dat je heel snel leert wat het betekent om er wel of niet bij te horen. En dat je heel goed kan merken van, hey, ik pas mijn gedrag nu aan om maar lief gevonden te worden. Of ik val er nu uit omdat ik doe wat ik wil. En als je dat eenmaal bij jezelf herkent, dan herken je dat ook bij anderen. En als je zelf weet hoe vervelend dat voelt of eenzaam, ja, dan wil je die ander toch juist erbij halen en niet uitsluiten. Hoe heb je dat van je afgeschud? Wat precies? De dingen die jij geïnternaliseerd hebt in je jeugd, door er bijvoorbeeld niet bij te horen, door anders te zijn. Ja, ik denk door vol te blijven houden en ook in de mensenwereld steeds een engel te ontmoeten of een andere figuur die je erbij houdt, waardoor je wakker blijft en niet af hoeft te drijven. Dat je voelt van, ja, zie je wel, ik hoor er wel bij. En dan de tentoonstelling Who Cares? Heel specifiek ook over mensen die zorgverleners in de Tweede Wereldoorlog. Een tentoonstelling die tot en met 1 december te zien is. Ben jij er ook al geweest? Nee, ik ben er zelf nog niet geweest, maar ze hebben in Haarlem ook nog een dépendance ervan. Dus het is zeker de moeite waard om er te gaan kijken. En dan van Who Cares, die titel, gaan we naar de muziek van Louis Cole. Een multi-instrumentalist, multi-talent, maakt ook geweldige video's. Waarom heb je deze persoon uitgekozen? Nou, dit is nou weer typisch zo'n jongen waarvan je denkt, hoe bestaat het toch dat iemand dit allemaal voor elkaar krijgt? Moet ik wel zeggen, zijn vader en zijn moeder waren ook muzikanten, dus hij heeft het niet van vreemden. Maar hij is begonnen met het maken van muziek gewoon op de porch. Dus gewoon buiten het huis van zijn moeder. Met vriendjes en vriendinnetjes. En nu speelt hij met het Metropoolorkest. En hij maakt zijn video's ook. Als je ernaar kijkt, dan denk je, het slaat helemaal nergens op. Maar als je dan weer naar die teksten luistert, dan denk je, je bent gewoon briljant. Nou, en die tekst, die heb ik hier. Dat was Louis Cole met When You're Ugly. En we gaan er zo over doorpraten. We schakelen eerst even over naar het nieuws. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Er is een mogelijke moordaanslag gepleegd op oud-president Trump. En het laatste nieuws daarover heeft Jelle Seubering van de NOS. Kort na middernacht, Nederlandse tijd, is er geschoten op een campagnebijeenkomst van de Amerikaanse oud-president Donald Trump. Trump is gewond geraakt aan zijn rechteroor. Hij is door de Secret Service in veiligheid gebracht en maakt het goed, laat hij inmiddels ook zelf weten op sociale media. De FBI ziet het incident waarbij oud-president Trump gewond raakte als een moordaanslag, is net bekendgemaakt. De vermoedelijke schutter is doodgeschoten. Bij de aanslag, tijdens een campagnebijeenkomst in Pennsylvania, is zeker 1 persoon in het publiek gedood en zijn 2 personen zwaar gewond geraakt. De dader zou een semi-automatisch wapen hebben gebruikt. Een verslaggever van CNN meldt dat het zou gaan om een 20-jarige man uit de staat Pennsylvania. De FBI heeft dat nog niet bevestigd. Er werd meerdere keren geschoten op de campagnebijeenkomst. Op beelden van de speech van Trump is te zien dat hij naar zijn oor greep en met een bebloed gezicht door de beveiliging naar beneden werd getrokken. Hij stak zijn vuist op terwijl hij werd weggevoerd door zijn beveiligers. De Republikeinse conventie in Milwaukee, die morgen begint, gaat wel gewoon door, meldt het partijbestuur. Waarschijnlijk worden de veiligheidsmaatregelen wel extra aangescherpt. Donald Trump zal donderdag vooralsnog ook op de conventie aanwezig zijn, zodat hij officieel genomineerd kan worden als presidentskandidaat. En president Biden zei op een persconferentie vannacht opgelucht te zijn dat Trump niet ernstig gewond is geraakt. Hij zei ook dat er geen plek is voor dit soort geweld in de Verenigde Staten. Na de persconferentie heeft de president ook gebeld met Donald Trump. En de gevolgen van de mogelijke moordaanslag zijn in de hele Verenigde Staten merkbaar. Een aantal publieke locaties, waaronder ook de Trump Tower, worden extra bewaakt. En het campagneteam van Biden heeft de anti-Trump-reclames op televisie ingetrokken. Jelle Seubring van NOS, dankjewel. Dan terug naar Micha Schneiderberg en de cultuurtip Louis Cole. We hadden het over de tekst, ik liet een fragmentje horen. When you're ugly, no one wants to talk to you. En volgens hem, hoe moet je daarmee omgaan? Nou, gewoon act real cool. Maak je geen zorgen en doe gewoon precies wat je zelf wil. En als je naar het clipje kijkt, dat is zo ontzettend schattig. Heel houtje touwtje en ergens in een uiting bedankt hij ook de politie dat ze 3 keer zijn langsgekomen, maar ze niet hebben tegengehouden. Dus het is zo ontzettend schattig. Ze mogen het doen en uiteindelijk is het een clip en is het een nummer. En staat hij zo meteen in het concertgebouw met het Metropoolorkest. Ja, wonderbaarlijk. Ja. Nou, en niet alleen in het concertgebouw in oktober, maar ook in Utrecht en Tivoli-Vredenburg en Eindhoven en Groningen en Spot. Dus een echt wel een Nederlandse tour. Ja. Heb jij enig idee hoe de verhouding van Louis Cole tot Nederland is? Is hij hier vaker geweest? Heb je hem al wel eens eerder live gezien? Hij is al eerder in Utrecht ook geweest. En ik ken hem verder niet zelf persoonlijk, dus ik weet niet hoe hij naar Nederland kijkt. Maar ik denk dat hij hier wel naar zijn zin heeft als je zoveel concerten geeft. En de zalen zitten meestal altijd helemaal vol. Dus bij deze ook de tip, als je naar Louis Cole en het Metropoolorkest wil, ergens in Nederland, ga dat dan nu regelen, want in oktober gaat het plaatsvinden. Nou ja, en wat echt zo ontzettend gaaf is aan hem. Hij is een artiest, net als vele anderen. Alleen de droom die hij ooit gehad heeft, namelijk met een orkest spelen. En hij maakt jazz en funk en hele bizarre muziek wat je nooit zou combineren met een metropoolorkest. En dat is het leuke. Hij combineert 2 uitersten met elkaar tot een nieuw ding. Ja, ik hou daarvan. Heb jij zelf zo'n soort droom? ja, zulke dromen heb ik natuurlijk ook. Maar ik heb al zoveel op mijn bordje. Eerst maar even Kings and Queens en natuurlijk die volle zalen bij het Museum voor Onbedoelde Kunst. Ja, maar stel je nou voor dat je alle tijd van de wereld had. En dat je niet zo'n volle agenda had met al die mooie dingen die je al doet. Wat, ik weet niet, Snorella aan het Metropoolorkest? Nou ja, ik ben ooit een keertje begonnen als 9-jarige met viool spelen. En vanuit daaruit ukulele en gitaar en dat soort dingen. Dus iets met muziek, dat staat wel op mijn verlanglijst. Alleen hoe, ik weet het nog niet. Ja. Ik denk dat we dat vanzelf gaan tegenkomen bij jou. Ik wil even met je naar het boek Van Man naar Vrouw van Lily Elbe. Een boek dat heel oud is, maar in 2019 opnieuw is vertaald en uitgegeven ook in Nederland. Waarom wil je dit boek tippen? Het is vertaald door Michal van Zelm. Waarom ik dit boek wil tippen is omdat jij eerder dit programma noemde, het is ook een beetje politiek. Iets met gender of zoiets. Anders wordt er ook wel gezegd, ja, je wordt ermee doodgegooid. Overal is regenboogvlag, overal is het lijkt wel de mode. Waarom moet dat nu? Het is een grill. Maar dit boek toont op een hele mooie manier aan dat zoiets als transgenderisme of meervormigheid of het zoeken naar jezelf van alle tijden is. En in dit geval dan zo tussen 1900 en 1930. Een ontroerend verhaal over een stel die voor de lol eigenlijk ook foto's met elkaar maken. Zij maakt foto's van hem en zij vraagt hem van, joh, doe eens een keer een beetje make-up en doe eens een keer een jurk aan. En hij is daarin geconfronteerd met kanten van zichzelf waarvan hij merkte van, hé, wacht eens even, dit is meer dan die foto alleen. Dit is een hele diepe beweging in mezelf. Nou, en daar is over geschreven en die hele strijd die daarmee gepaard gaat. En in die tijd, anders dan nu, ja, de clandestine operaties naar dat nieuwe lichaam toe, die misschien ook wel het leven hebben gekost. dat maakt het een heel waardevol boek. Ja, want voor de duidelijkheid, het is geen fictie. Nee, het is waar gebeurd. Er is ook een film van gemaakt, The Danish Girl, ook is daarop gebaseerd. Ook een prachtige film. Heeft de vertaling van Michael van der Zalm, heeft hij nog iets toegevoegd voor jou? Nou, dat weet ik niet zozeer of het iets toevoegt, maar wat ik het mooie vind in het boek, dat precies de woorden worden gekozen die mij dan ook raken. Dus ik weet niet of dat aan mij ligt of dat aan deze vertaling ligt, maar het is anders dan wanneer je het in het Engels leest bijvoorbeeld. Het is gewoon mooi gekozen woorden, heel nabij en heel precies. Ja, van de stukken die ik eruit heb gelezen, viel het me op hoe knap het vertaald is naar nu. Want het is wel een boek uit 1930. Want heel veel stukken zijn door Lily Elbe, de persoon zelf, ook geschreven. En ja, sommige teksten van 100 jaar geleden zijn gewoon best wel moeilijk om erheen te ploegen, om het flauw te zeggen. Maar dat is hiermee helemaal niet. Nou, misschien is dat ook omdat het helemaal niet een ouderwets of een nieuwerwets onderwerp is, maar een universeel onderwerp. Dat als je die taal raak kiest, dat je dan precies begrijpt waar het over gaat. En daarom vind ik het een mooi boek en daarom wilde ik het graag noemen. Van man naar vrouw, van Lily Elbe. Dan naar openbare kunst. Kon je ook moeilijk kiezen. Maar ik heb nu er iets uitgehaald waarvan ik dacht, daar zijn heel veel mensen, denk ik, wel eens langsgelopen, maar hadden dat misschien niet eens in de gaten. Maar als je naar binnen koekeloert, dan zie je een hele wereld op zich. En dat is de Beurspassage aan het Damrak in Amsterdam. Wauw, ja. Een gesamtkunstwerk van Arno Koenen, Iris Roskam en Hans van Bentum. Kan jij beschrijven hoe het eruit ziet? Ja, de Beurspassage die loopt ofwel van de Nieuwe Dijk naar Damrak, of van de Damrak naar de Nieuwe Dijk. Dus maar van welke kant je komt. Het is een passage, het is een tunnel. Hij lijkt heel klassiek Italiaans, met zo'n mooie granito-achtige vloer die met de hand is gelegd door echte Italianen. En dan ontstaat er een wereld waarvan je denkt, waar ben ik? En als je dan omhoog kijkt, dan besef je ineens dat je onder de waterspiegel van de grachten loopt. De lampen zijn verguld van fietskettingen en assen. En dan kijk je naar de muren en dan zitten daar de golven van het goud ook weer in. En het gaat over hoe Amsterdam eigenlijk het beginpunt is van het leven. Oersoep, de oersoep waar alles uit naar boven is gekomen. Dus dan ontdek je ook allemaal kleine beestjes, amoebes, waar het hele leven, en een tijger springt in het water. Het is fenomenaal. Het is een van de mooiste kunstwerken, denk ik, in het centrum van Amsterdam. En het is openbaar. En het springt er nog meer uit omdat het zo'n lelijke plek is waar deze pracht staat. Ja, vind je het een lelijke plek? Ja, ik vind het echt. Vooral dat stukje ook. Er zitten allemaal afschuwelijke winkels en ketens en dat soort dingen. Dus meestal dan race ik er doorheen. Maar ik vind het dus mooi dat zo'n oase van schoonheid op zo'n plek te vinden is. Nou, dat vind ik ook wel mooi aan de gemeente die er waarschijnlijk ook een grote rol in heeft gespeeld. Dat er gekozen is en geld vrijgemaakt wordt om zo'n kunstwerk midden in de stad voor iedereen neer te zetten. Want dat had ook een hele lauwe steeg kunnen worden. Maar ze hebben ervoor gekozen om dit ervan te maken. Het is prachtig. Ik ben benieuwd of daar ooit iemand in heeft geplast. Dat denk ik wel. Over geur gesproken. Jij hebt een volstrekt originele categorie toegevoegd aan de lijst die ik jou heb doen toekomen. En dat is parfum. En toen dacht ik, is parfum ook cultureel? Kan dat een cultuurtip zijn? En toen dacht ik, ja, waarom niet? Het is alleen wel moeilijk om geur over te brengen via de radio. Maar ik denk dat dat aan jou wel eens toevertrouwd. Je pakt nu ook, je reikt in jouw tas. Ja, ik geloof dat ik ze erin heb gedaan, omdat ik niet zeker wist of je het erover zou hebben. Diezelfde kunstenaar, die Arno Koenen, die heeft ook een parfum gemaakt voor Snorella. Dus daarom vond ik het ook grappig om dat te vertellen. Snorella ruikt trouwens naar sigaretten en naar rozen. Voor de mensen die het willen weten, een fantastische combinatie. Maar geur, net als die kunstwerken van losse delen een geheel maken of met verschillende mensen aan één product werken. Geur is ook zo specifiek. Je houdt ervan of je haat het. Maar toen ik via een vriend, via zijn parfumhuis, veel meer leerde over hoe een geur wordt opgebouwd, dan besef je dat er in een geur altijd iets zit wat ontzettend smerig is. bevergeil bijvoorbeeld, of ambergris, of dat soort hele zware ondertonen. Nou, die heb je nodig om het laagje daarboven, of de tegenkleur, open te laten gaan. Eigenlijk zoals een chefkok ook het ene ingrediënt, het zuur, het bitter, het zout, het umami, bij elkaar componeert. Nou ja, en als je dat dan samen doet, dan krijg je zoiets als dit. En dit is dan pantomime nummer 2. Van Mona Di Orio. Ja. Ja. En hoe zou je deze geur dan beschrijven? Ja, hoe zou je dit nou beschrijven? Of voel je er iets bij? Ik vind het absoluut niet een mannen- of vrouwengeur. Het is wel een krachtige geur. Het is niet voor muurbloempjes. Het is wel, hier ben ik. Ruik ik hout? Of leer? Leer. Dat is het. En dit vind ik zo mooi, hè? Aan zo'n, want ik zie jou nu ook achter elkaar daaraan ruiken. En als het goed is, dan is dat hetzelfde als met die foto's van Kings and Queens, waar die mevrouw steeds maar komt kijken. Of zo'n beurspassage waar je ingaat en steeds opnieuw dingetjes ontdekt. Of het Museum voor Onbedoelde Kunst, waarin je in één keer weer iets opvalt. Of een stuk muziek waarin je denkt, fuck, die laag zit er ook in. Er zit zoveel in wat we krijgen. En als je de tijd neemt om, nou ja, dat zorgvuldig op te bouwen, of als je de tijd neemt om er echt zorgvuldig naar te kijken en het in te nemen, ja, dan zit er zoveel in de wereld. Is deze geur, liefde op de eerste neus? Het is grappig. Ik heb eerder een fles gehad van dit huis. Die vond ik zelf heel erg lekker. Queer Otman, Turks leer. En de maker, die heeft mij dit cadeau gegeven, omdat hij dacht dat het bij mijn huid goed zou ruiken. En dat heeft hij goed geweten. Hij heeft ooit aan mijn huid geroken en 2 dingen geprobeerd. En dan merk je ook van, nou, bij die huid past dit niet, want dan gaat die geur niet open. En die juist wel. En dat is hetzelfde met smaak of kleur of sfeer. Je voelt hem wel of je voelt hem niet. En hij heeft het goed gevoeld. Dat vond ik een heel mooi cadeau. Ja, prachtig, maar dit is zo'n liefdevolle manier om te laten zien dat dat iemand je ziet. Die heeft je helemaal gezien in jouw totaliteit. Maar dan dus geroken. Ja, en wat ik dan zo mooi vind aan zo'n fles, want het is niet een kleine fles, dat bij elke keer dat ik het spuit, ik doe er dan wel 2 of zo, dat je dan weer opnieuw voelt van, wauw, wat is dit waardevol. Los van hoeveel geld het kost, maar wat heeft dit een waarde? Ja, hoeveel kost het? Dat weet ik niet, ik heb het gekregen. Maar, moet het ook nooit meer over hebben, maar ik was toch eventjes benieuwd. Ja, Mona Di Orio, ja, prachtig, een hele wereld. Bedankt ook voor deze categorie. Ik zet het flesje voor nu weer heel eventjes voor me. En tussendoor, zeg maar, in de laatste 10 minuten die dit programma nog rest, zal ik hier en daar misschien een klein snuifje nemen. Ah, dat mag. Ik wil even met je naar de 40 jaar Torch Gallery. Wat is de Torch Gallery? Waarom wil je de verjaardag van die gallery vieren? Nou, een van mijn beste vriendinnen, Maxime Duval, die zit bij Torch Gallery. En het is een leuke gallery aan de grachten van Amsterdam. En ze bestaan 40 jaar. En dat is best wel lang voor een gallery. Vooral omdat het achter elkaar maar aan het doorgaan is. En nu zijn er kunstenaars gevraagd om 40 bij 40 te exposeren. Dus er is een overzichtstentoonstelling van alle kunstenaars die daar in de afgelopen jaren hebben geëxposeerd, van 40 bij 40. En dat vond ik gewoon een heel leuk concept. Heel erg leuk. En een heel vol affiche. Er zijn dus blijkbaar heel veel kunstenaars die zich heel erg verbonden voelen met die gallery. Weet jij waarom? Nou, ik denk omdat het een laagdrempelige gallery is, waar every now and then mooie openingen zijn, waar iedereen dan ook weer naartoe komt. En ja, ik weet niet of mensen een beetje thuis zijn in de wereld van de galleries en hoe dat gaat. Nou, het kan heel koud en heel flauw zijn, maar dit is best wel een warme plek. En ze laten kunst zien die je 1, 2, 3 niet ergens anders ziet. Bijvoorbeeld van Tinkerbell. Controversieel type. Ja, grappig toch? Ja, zeker. Ja. Ik vind het leuk dat je het zegt dat het een warme plek is. Want ik wil ook heel vaak bij galleries naar binnen. Maar dan voel ik toch een beetje weerstand. Dat ik denk, oh, maar mag ik daar dan zijn? Mag ik hier gewoon naar binnen lopen? Of moet ik dan iets? Of mag ik gewoon kijken? Maar zij weten dat dus helemaal open te stellen. Nou ja, het gaat verder niet zo heel erg over de gallery als wel over de kunst die daar te zien is. Dus je wordt echt uitgenodigd naar binnen te gaan om naar de kunst die er voor jou opgehangen is te kijken. Je hebt niet alleen de categorie parfum toegevoegd, maar ook de categorie belangrijk. En achter belangrijk dubbele punt staat de Fair Performance Pact. Ja. Wat is dat? De kunst- en de cultuursector staat onder druk. We worden vanuit overheidswegen beperkt in onze mogelijkheden. En de FFP, FPP, Fair Performance Pact, is ontstaan vanuit de NDSM in Amsterdam. En het is een pact waarmee kunstenaars zich aan elkaar verbinden. Maar dat niet alleen. Zij vragen jou als toeschouwer om meer te worden dan toeschouwer alleen. Ze vragen jou eigenlijk om mede-eigenaar te worden van de kunsten die zij vertonen. Dus in plaats van dat jij een kaartje koopt voor, laat zeggen, een tientje of 17,50 of 22,50... geven zij jou inzicht op de site over wat zo'n performance nou eigenlijk precies kost. Want in dat tientje, of in die 22,50... daar zit natuurlijk niet de bandenplakset van toen de band lek was en de band geplakt moest worden. Daar zitten niet de pleisters die tijdens de repetitie gebruikt zijn omdat mensen hun voeten kapot dansen. Daar zit niet het pakje sigaretten wat in het water is gevallen, wat je toch nodig hebt voor die rookeffecten. Daar zit niet het rolletje plakband bij waar je de flyertjes mee moet ophangen in de cafés. In dat tientje zit zoveel niet. En dat is wat mensen zich vaak niet realiseren. Dat de kunst of de schone kunst of het vermaak of het vertier niet alleen een keuze is of een lifestyle, maar dat dat zoveel meer kost dan wat je er eigenlijk voor betaalt. En dat wil deze dit pact laten zien en laten voelen. Dat als jij weet dat die 2,50 die jij nu betaalt afgestreept wordt tegen daadwerkelijke kosten, dan ben je misschien wel bereid om €30 te betalen. Omdat het zo mooi is wat ze geven. Want wat zij geven, ja, is iets wat jij heel graag in je handen wil hebben of heel graag in je ogen wil hebben. Dus het is eigenlijk een handreiking naar een nieuwe samenwerking met de toeschouwer en de kunstenmakers. Los van de afhankelijkheid van subsidies en de politiek. Zelf doen, samen. En je kan je daar dus als kunstenaar bij aanmelden? Jazeker. Je kunt naar de site gaan. Dan kun je precies lezen hoe het in elkaar steekt. Er komen binnenkort weer nieuwe activiteiten aan in Paradiso, onder andere. En hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Want het is de bedoeling dat dit een nieuwe beweging wordt waarin we met z'n allen, makers, ontvangers, toeschouwers, consumenten, participanten, waar we met elkaar eigenaar worden van wat wij als kunst willen hebben. Jij hebt zo'n rijke lijst samengesteld en ik heb daar allerlei dingen uitgevist. Is er zelf nog iets waarvan je dacht, oh, ik hoop heel erg dat ze daarnaar vraagt? Ja, zeker. Zwarte Cross. De Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Het is bijna zover. Het grootste festival van Nederland. Ja, echt met 230.000 bezoekers of zoiets belachelijks. Er zijn nog kaarten voor de donderdag. Want er werd in het lijstje wat je mij vroeg ook gevraagd of er iets voor kinderen was. Nou, kinderen tot 1,40 meter mogen gratis naar binnen. Zwarte Cross is niet alleen een motocrossfestival, niet alleen een theaterfestival, niet alleen een kermis en niet alleen een groot muziekfestival. Maar het is ook een samenkomst van gelijkgestemden. Alles is mogelijk, niets is onmogelijk. En ja, ik moet toch heel eventjes zeggen, ik heb daar samen met vriendjes en vriendinnetjes zelf ook een tent. Gay Café De Kast, Kom de Ruud. En daar ben je natuurlijk van harte welkom om met ons even een dansje te komen doen. En 10 jaar, dat is wel een mooi jubileum, hoor. En vind je het nog speciaal mooi dat Gay Café De Kast juist op Zwarte Cross staat? Omdat een motocross festival, het vertrekpunt is heel masculin. Je verwacht daar niet per se een gay feestje bij. Ja, dat is dus weer grappig. Het enige wat je kunt verwachten, Eva, is het onverwachte. En dat is dus wat ik bedoel, zonder deel geen geheel. Die filosofie hebben ze volgens mij bij de Zwarte Cross ook. Want alles is aanwezig, alles mag er zijn. Want zonder jou is er geen mij. Dus zonder kast is er geen tafel, snap je? Dus het hoort erbij. En dat vind ik juist het hele mooie aan dit festival, dat het daar allemaal samenkomt. En dat 4 dagen lang. Wanneer was het moment dat jij dacht, zonder deel geen geheel, dit is mijn mantra en daar ga ik naar leven? Poeh, Ik denk dat ik door mijn studie natuurlijk ook. Op de theaterschool moet je veel uit je eigen reservoir putten. Dan kom je allerlei dingen tegen waar je allergisch voor bent van jezelf of waar je voor schaamt. En de enige weg is er doorheen gaan en het maar innemen en maar aannemen. En hoe meer je dat oefent, hoe meer je merkt, of hoe meer ik merk, dat het echt waar is. Want elk deeltje van jezelf, wat je buitensluit, is iets waar je ook niet bij kan. En dan kan je het ook niet gebruiken. Niet in je werk, niet in je kunst, niet in je relaties. Dus je kunt het maar beter nemen zoals het is, met alles erop en eraan. Maar buitensluiten is wel makkelijker. Ja, dat weet ik niet. Het is maar hoe vol en hoeveel je van jezelf wil laten zien aan de wereld. Maar waar we het ook eerder over hadden in je ambassadeurschap voor de AIDS Care Foundation, AIDS Healthcare Foundation, daar zeg je ook, ja, die noodzaak die is er. Ik kan niet anders. Ik doe dat, want ik kan het. Maar ik vind je daar eigenlijk heel bescheiden in, want ik vind je een ontzettend dapper mens. Nou, dankjewel. Ja, ik weet niet zo goed wat ik daarop moet zeggen. Het was ook geen vraag. Het was meer een constatering zo aan het einde van dit uur cultuur met de rode draad inclusie. Wil je het hele uur met kunstenaar, dragtivist, kunstzinnig ondernemer Micha Schneiderberg nog eens terugluisteren, oftewel Snorella? Dat kan via de NPO Radio 1-app of je favoriete podcastplatform. Zometeen na Nieuws en Ster het programma Vroege Vogels met Menno Bentveld. Als we het hebben over flora en fauna, daar hebben we het weinig over gehad dit uur. Is er iets uit die wereld wat jij graag een kroontje op zou willen zetten? Of waar jij je nauw mee verwant voelt? Een dier, een boom, een amoebe? Het vogelbekdier. En waarom dan? Het heeft een snavel, het legt eieren, het is giftig, het is ook een zoogdier. Allemaal losse elementen die ogenschijnlijk niks met elkaar te maken hebben. Maar toch samen een fantastisch dier vormen. De meervormigheid in al haar glorie. Ja. Micha Schneiderberg, bedankt ook voor deze platypus op de valrip van dit programma. Dankjewel. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Veel plezier met testen. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, nu 25% korting bij Kruidvat. De Adler warmtepomp is verkozen tot beste koop, is hyperefficiënt en fluisterstil. Nu tot €2100 zomervoordeel, plus tot €4400 overheidssubsidie. Ga naar adler.nl voor meer informatie. Hallo, ik ben Loes Havekort. En pas zag ik het prachtige werk van Stichting AAP voor exotische dieren in nood. Ze vangen dieren op en zetten zich in voor wetgeving die dierenleed voorkomt. Met succes,